To nie ja, to on sam tak wyciszył. Północ punktualnie, więc muszę się pokłonić. Powiem szybciutko, że przed chwilą był Jani, tak, Jani. I utwór, który, przepraszam, muszę to powiedzieć, bo to wszyscy notują. Swept Away się nazywał ten utwór. A ten jeszcze niewiadomy to był Bruce Springsteen, oczywiście. I utwór Mary Mary. A książkę zapakowałem dla pani Małgorzaty na ulicę Transportową. Koniec wszystkich wiadomości. Za chwilkę Grażyna Dobroń. A tymczasem mamy już poniedziałek. Za nami północ. To 21 kwietnia, wielkanocny poniedziałek. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Policja zbada okoliczności śmiertelnego wypadku w Tatrach. Najpierw upadła jedna turystka, druga wezwała pomoc, potem i ona spadła w dół. Im bliżej wyborów w Iraku, tym bardziej aktywni stają się terroryści. W niedzielnych zamachach zginęło kilkanaście osób. Smartfony praktycznie non-stop mogą wysyłać w świat wirusy. O ich zabezpieczeniu już za moment. Zakopiańska policja będzie badać okoliczności wypadku w Tatrach. Jak już informowaliśmy, jedna turystka zginęła, druga jest ranna. Obie kobiety późnym popołudniem szły szlakiem na Przełęcz Krzyżne. Jedna z nich poślizgnęła się na stromym i śliskim zboczu i upadła w dół w kierunku doliny Roztoki. Druga wezwała na pomoc TOPR, ale potem i ona spadła z dużej wysokości. Jak się okazało, zginęła. Edward Lichota, dyżurny ratownik TOPR, w rozmowie z Trójką przyznaje, że zdarzenie miało nietypowy przebieg. Widocznie albo próbowała może zejść do tamtej, która spadła, albo no trudno nam powiedzieć, no bo to trzeba by pewnie porozmawiać z tą dziewczyną, która przeżyła, no to policja jedynie. A jaki jest jej stan? No dobry, dobry. Poza pewnie psychicznym. Policja już przesłuchała poszkodowaną, która trafiła do zakopiańskiego szpitala. Ofiarę śmiertelną w wypadku ze względu na zapadający zmrok trzeba było z gór przetransportować na noszach. Akcja zakończyła się późnym wieczorem. Toprowcy przestrzegają, że w wyższych partiach gór wciąż panują trudne, typowo zimowe warunki. Niedzielna seria zamachów w Iraku. Co najmniej 15 osób zginęło, prawie 50 zostało rannych. Najbardziej krwawy atak miał miejsce na przedmieściach As-Sawana na południu kraju. Prawie jednocześnie eksplodowały dwa samochody pułapki w handlowej dzielnicy miasta. Śmierć podniosło 7 cywilów, prawie 20 osób odniosło obrażenia. Światowe agencje przypominają, że za niecałe 2 tygodnie w Iraku odbędą się wybory parlamentarne. O zabezpieczeniu komputerów pamiętamy, ze smartfonami jest gorzej. Jak wynika z raportu o cyberprzestępczości, 3/4 użytkowników komputerów i tylko 1/3 posiadaczy smartfonów ma przynajmniej podstawowy, darmowy program antywirusowy. I to wykorzystują hakerzy, przyznaje ekspert od spraw bezpieczeństwa w firmie Symantec Maciej Iwanicki. Szczególnie, że do potencjalnych ofiar można łatwo dotrzeć. Do tej pory cyberprzestępcy musieli się starać, żeby namówić zwykłych użytkowników komputerów do tego, żeby pojawili się w jednym miejscu. W wypadku urządzeń mobilnych dokładnie wiedzą, gdzie się pojawimy. W sklepie z aplikacjami. Wystarczy tak naprawdę spowodować, by jakaś aplikacja była popularna, wstawić w umiejętny sposób aplikację, która będzie miała zagrożenie. I to może spowodować to, że w łatwy sposób zainfekujemy nasz komputer. To pokazuje chociażby historię usuniętej już z sieci aplikacji, która umożliwiała otrzymywanie tak zwanych lajków na portalach społecznościowych. Najbardziej zaskakujące jest to, że aplikacja ta do tego, by działać, żądała od nas podania loginu i hasła do portalu społecznościowego. Aplikacja była pobierana ze sklepu internetowego do 500 000 razy, czyli być może, że prawie 500 000 użytkowników tego typu aplikację pobrało i podało tego typu dane. Podało swój login i hasło do portalu społecznościowego, więc druga strona jest w stanie w naszym imieniu się logować. Sprawa jest o tyle poważna, że nasze smartfony bardzo często podłączone są do internetu 24 godziny na dobę. W związku z tym praktycznie cały czas mogą wysyłać w świat kolejne wirusy. Dla fanów koszykówki to może być nieprzespana noc. Za godzinę drużyna Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie rozpocznie rywalizację z Chicago Bulls w pierwszej rundzie fazy play-off koszykarskiej ligi NBA. Klub ze stolicy USA wystąpi w play-offach po 8-letniej przerwie. Dotychczas przebiega wszystko dobrze. Ciężko pracujemy. Każdy jest w naszym teamie maksymalnie zaangażowany w to, co ma robić. Uważam, że w meczach z Bulls możemy skutecznie powalczyć. Powiedział po piątkowym treningu w rozmowie z dziennikarzami Marcin Gortat. Żurnaliści przypominali, że w 3 meczach rozegranych w zasadniczym sezonie 2 razy górą byli Wizards. To nie jest żadna przewaga z naszej strony. W poprzednim roku Miami przegrało po drodze do finału wiele spotkań. Podobnie jak San Antonio. Na pewno na korzyść Byków przemawia to, że mają większe doświadczenie. Regularnie grają w playoffach. Ich taktyka nakreślona przez trenera sprawdza się. Potrafią wygrywać bardzo ważne bitwy. Są świetni w defensywie. Powalczymy skutecznie z nimi tylko wtedy, jak damy z siebie wszystko. Podkreśla Marcin Gortat. Z Chicago, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. W pasie od Gdańska przez Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Warszawę i Kielce po Kraków w tej części kraju dziś w ciągu dnia padać nie powinno. Deszcz możliwy natomiast na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce, a burze głównie na zachodzie i na południu. Całkiem ciepło, zazwyczaj od 20 do 22 stopni, trochę mniej na zachodzie, od 18 do 19, najmniej na wybrzeżu, tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lany poniedziałek w Trójce. Proponujemy spędzić go na sportowo. W trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Anita Włodarczyk. Zapraszamy od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zapraszam, Piotr Baron. A po 22 literackie biuro śledcze, a w nim książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Dobranocka. Dobry wieczór Państwu, świąteczna ekipa przy konsolecie Irena Dan. Przy telefonach Wojciech Dorosz, kłaniam się Grażyna Dobroń. Właściwie to od wczoraj trwa śmigus dyngus. Z nieba lało przez pół dnia, dzisiaj pewnie nie będzie inaczej. Na szczęście nie biliśmy się witkami wierzbowymi, żeby oczyścić zimowy brud i choroby. No może czasem chlastaliśmy słowem. Bo w święta stukamy się jajami, życzymy najlepszego, ale nie zawsze jesteśmy wśród ludzi, którzy nas akceptują, mimo że to rodzina. Dzieci zadają niewygodne pytania. Dla świętego spokoju godzimy się na coś, co nas uwiera, żeby jakoś te święta ogarnąć, żeby były podobne do tych, które pamiętamy z dzieciństwa. Tak więc, ile wczoraj przeżyliśmy świątecznych uśmiechów, życzeń prosto z serca, bliskości prawdziwej, a ile milczenia, przepychanek słownych czy nieobecności. A w ogóle, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt? To jest ta moja propozycja do drugiej. Zapraszam serdecznie. Którym wokół mielą ludzie, nie zrozumiesz ni słowa i próżno się trudzić, i próżno się trudzić. Może to nie ta wyspa, a może zatoka. Zamiast blasków błękitu, wstrętu pełne oko. horyzontu płynąca w odmętach, wybiega tu na piasek, to ona pamięta. No ile było w nas dzisiejszej czy wczorajszej radości, ile takiej bliskości prawdziwej, a ile milczenia, ile przepychanek słownych, no i takich niepożądanych różnych rzeczy, których się nawet nie spodziewaliśmy. I ten nasz dzisiejszy temat, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt? Zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek, to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. A w studiu Trójki Marek Rożalski. Witam serdecznie, świątecznie. Dobry wieczór. Marek jest trenerem, coachem, tatą 6 dzieci. Jak o świętach i o rodzinie, to powiedz, organizowałeś święta dla swojej rodziny? Święta się same organizują, jeżeli się coś tworzy między ludźmi, wiesz, ale wiesz, główne pytanie, które sobie dzisiaj chcę zadać, a także i tobie, zresztą to pytanie zawsze zadaję w czasie treningów, kiedy pracujemy z ludźmi nad tym, żeby było łatwiej żyć, to jest, czy zajmujemy się szczęściem na tym treningu, czy zajmujemy się nieszczęściem? Czy zmartwieniem, tak. Więc to samo pytanie zadaję ci dzisiaj. Rozmawiamy o szczęściu przeżywania świąt, czy o nieszczęściu przeżywania świąt? O tym, co nam się zdarzyło. Natomiast ja liczę, że państwo po prostu podzielą się z nami wrażeniami i dobrymi, i takimi trudnymi. No tak, jak to w życiu bywa. Czyli tak, w życiu bywa i tak, i tak? A, czy bywa szczęśliwie przede wszystkim? Każdy dąży do szczęścia, bo to jest nasz obowiązek, taki wewnętrzny, prawda, jeśli jesteśmy ludźmi świadomymi, ale droga do tego szczęścia jest bardzo trudna, kręta i czasami długo się do tego dochodzi, a nawet się nie łapie chwil szczęśliwych, bo ja myślę, że nie jest to stan, tylko są to chwile szczęśliwe i wtedy jesteśmy. To będziemy się troszkę przepychali w takim razie, dlatego że jest też drugie pytanie, które w tej chwili trzeba sobie zadać. Kto jest naszym słuchaczem w dniu, w tej nocy dzisiejszej? Czy ludzie szczęśliwi, którzy przeżywają święta w radości? Czy ludzie nieszczęśliwi, którzy są dzisiaj samotni i sobie myślą, holinder, w te święta znowu się coś tam nie bardzo udało? To jest bardzo ważne pytanie na dzisiejszą audycję. Na pewno. Ja myślę, że i tacy. I chcę być po prostu przekonana o tym, że również ludzie szczęśliwi też słuchają, a nie śpią, a tylko ci, którym trudniej jest nas słuchać. Zobaczymy, kto będzie dzwonił. No dobrze, ale wróćmy do tego. Masz 6 dzieci. Organizowałeś dla nich te święta? Czy po prostu dzieci rozpuszczone po świecie są, każdy sobie? Dzieci są rozpuszczone, są niegrzeczne, indywidualne i w czasie tych świąt zwykle mamy takie ciągłe zastanawianie się, czy święta są sztuczne, czy święta są naturalne? Czy to, że zmuszamy się do zasiąścia za bogato udekorowanym stołem, to jest łaska od Boga, czy to jest przymus, bo tak każe tradycja? No kultura, przecież żyjemy w jakiejś kulturze, to... Kultura wymaga czego? Kultura wymaga pewnych, no też powiedzmy tak, czynności społecznych, różnego rodzaju czynności społecznych. Kultura, religia, w której jesteśmy, także ma określone pewien kalendarz, prawda? W związku z tym ja myślę, że ktoś, kto żyje w tym naszym kraju, po prostu z lekkością poddaje się temu. No chyba, właśnie, że niektórym sprawia to użyłaś pięknego trudność. Słowa, poddaje się. Tak. Więc ciekawe, gdzie dojdziemy w tej naszej rozmowie dzisiaj. Wiesz, mam wielu przyjaciół, którzy dzisiaj są sami, są samotni, którym na przykład, tak jak Czarek, odszedł prawie rok temu i gdzie święta są trudne i bardzo samotne. Są ludzie, którzy na przykład z wielu przyczyn siedzą dzisiaj sami w hotelu, siedzą sami w mieszkaniu, myśląc sobie, co tutaj dalej zrobić. Ale ja sama spotkałam swojego sąsiada z bloku w sobotę I dawno go nie widziałam, więc się ucieszyłam. Mówię, o, to pan wrócił, a jak żona i tak dalej. Okazało się, że tej żony już nie ma i mówi, święta będę spędzał sam. I mój odruch serca byłby taki, znaczy jest taki, no to ja właściwie chciałam go zaprosić na jakąś kawę przedświąteczną, na jakieś ciasto, żeby się tak inaczej poczuł. A z drugiej strony za uszami gdzieś tam miałam coś takiego, no gdzie, no kobieta będzie zapraszać mężczyzn, no bez sensu. Zmienił się czas, kobiety mają prawo podrywać. Ale to zupełnie nie w tę stronę. Ale tak zupełnie pomyślałaś. No, ja nie wiem, jak ja pomyślałam. W każdym razie coś, lęk, wstyd, fałszywy wstyd spowodował, że nie zrobiłam tego. Wiesz, ja to doskonale, ja to doskonale znam, bo sobie tam wrzucałam. Słuchaj, bo 3 dni temu dzwonek do drzwi i stoi oberwaniec i mówi: chcę jeść, głodny jestem. I teraz w mojej głowie w ciągu ułamka sekundy przewaliła się cała wielka burza. No zaraz, no powinienem się dzielić, a jednocześnie wiem, że to jest facet, który prawdopodobnie szuka miejsca, gdzie można by coś zwinąć. Więc wiesz, ta cała burza, która się rozegrała w mojej głowie, trwa do dzisiaj. Ja też pamiętam sprzed 15 lat, zasiadamy do Wigilii, też mówimy o świętach. I znowuż stukanie do drzwi i stoi facio, który ma w ręku ćwiartkę wódki i bochenek chleba i mówi: przyszłem na Wigilię. I w tym momencie zorientowałem się, że przecież u nas jest miejsce tak dla wędrowca. Mhm. Wiesz, że ja go nie wpuściłem do domu. Mhm. I przeżywam to do dzisiaj, znowu się zastanawiając, czym są te święta? A ja też mam takie trudne doświadczenie, Marek. Sprzed wielu lat i siedzi mi to w głowie i w sercu. Gdzie mój tato nie zgodził się, żeby do naszej rodziny dołączył człowiek, który musiał z powodów pracy po prostu zostać w Warszawie. I właściwie moja rodzina mu to obiecała. No i? No i tak się nie stało. No i? Wyszliśmy z tamtych świąt. Mhm. I jestem bardzo czuła właśnie na punkcie osób, które nie mają się gdzie podzieć, no, ale strasznie mi to zapadło w głowie. Profesor Hołówka, jak mówiliśmy, zadał pytanie: czy wszystkim przebaczać, czy jesteśmy aniołami, czy dusza na dłoni złodobrym zwycięża i nadstaw drugi policzek. To są ciągle, okazuje się, że nie. To są ciągle te same pytania, kiedy przy stole, nie wiem, czy wigilijnym, czy świątecznym, spotykamy wujka, którego nienawidzimy, ponieważ jest taki, taki, taki, taki i owaki, a nie wypada, żeby go nie było i przymuszamy się. Więc pytanie, które sobie dzisiaj zadaję, to jest ciągle, czy rozmawiamy o szczęściu świąt, czy o nieszczęściu świąt? Nie, Marek, wyjdź poza schemat. Nie ma tak. Zobaczymy, z czym ludzie do nas zadzwonią i napiszą. Na razie jest tak, że pisze na przykład pani Ola: tego czasu nie lubię. Cisza przy stole, napięcie w powietrzu, pretensje, kłótnie. Za każdym razem łudzę się, że tym razem będzie lepiej. Że tym razem rodzice spiszą się na medal. Niestety za każdym razem mnie zawodzą. Gdy przyjeżdżam do rodzinnego domu, od razu uaktywniają się stare lęki. Nie mogę jeść ze stresu, mam bóle żołądka. Mam dopiero 20 lat, ale dzięki terapii już w dużym stopniu uniezależniłam się od moich toksycznych rodziców. Po dzisiejszym świątecznym spotkaniu podjęłam decyzję, że w grudniu nie przyjadę do domu, nie zafunduję sobie kolejnych świąt w lęku, bez możliwości swobody wyrażania uczuć. Nie zasługuje na to, Ola pisze. A do mnie przyjechał dzisiaj mój brat Tadzio oraz mój synek Szczepan i razem z Ulą jedliśmy żurek oraz kaczkę, którą dzisiaj Ulą robiłem żoną. Przez... Pozdrawiam Ulę żonę. Którą to kaczkę przez 3 godziny robiłem po raz pierwszy w życiu. I jak się chłopcy troszkę napili, ja niestety nie mogłem, ponieważ przyjazd do Warszawy wymaga trzeźwości, to zrobiło się coś takiego zniewalającego, takiego miłego. Uśmiechaliśmy się wszyscy i też zacząłem się zastanawiać, jaka jest rola w tym takim dobrym samopoczuciu jedzenia i cukru we krwi, jaka jest rola tej odrobiny alkoholu, co my ludzie robimy, żeby wzmacniać ten nastrój świąteczny. A znacie się dobrze? To znacie się od kilku lat czy od 20 lat? Słuchaj, z moim bratem znam się od kilkudziesięciu lat. No dobrze, ale z moim synem też. tam, gdzie byłem, też z moją żoną, znam się od 6 lat. Jakie jest pytanie? No moje pytanie jest takie, że jeśli ludzie się znają dobrze, to uważam, że ten alkohol nie jest aż taki potrzebny. Natomiast jeśli ludzie się nie znają, to wydaje mi się, że czasami ta odrobina pomaga spojrzeć łaskawszym okiem na tę drugą osobę. Wiesz, ludzie lubią czuć się dobrze. Ludzie uwielbiają, żeby nie było tego potwornego stresu, tego pamiętania, że ktoś odszedł, albo że ktoś nie przyjechał, albo tak jak pani, o której przeczytałaś, wymyślić, że rodzice są toksyczni. To też bardzo jest fajny temat do rozmowy. A ja współczuję pani Oli. No tak, bo sobie wymyśliła, że jej rodzice są właśnie tacy, jak nigdy je... Nigdy ci nikt nie zatruł świąt? Pytanie nigdy jest, nie byłeś w takiej sytuacji? Pytanie jest, skąd wiesz, że to są zatrute święta? Wiesz to ze swojej głowy, nie, nie z tego, czy z zachowania ludzi? Wiemy, nie z tego, co napisała pani. Ja rozumiem. To jest cały zestaw przekonań na temat rodziców oraz obowiązków oraz tego, co się miało zdarzyć, a co się nie zdarzyło. Ja ciągle uważam, że u nas w głowie jest cała rzeczywistość, którą próbujemy zobaczyć dookoła nas. Ja bym bardzo mocno się zastanawiał, na czym polega ta łatka, którą przykleiła dziewczyna swoim rodzicom. Czy chodzi o to, że są apodyktyczni, czy są ludźmi, którzy bez przerwy zwracają jej uwagę w tej swojej wielkiej miłości, żeby jej było lepiej w życiu. Czy są ludźmi, którzy pilnują tradycji, a więc żeby zawsze było tak, jak było za dziadka i pradziadka i nie zgadzają się na jej sposób myślenia, zakładania innych butów, niż oni by chcieli. To są ludzie, którym o coś ważnego chodzi. A jeżeli się tak mocno upierają, że aż powodują aż takie myślenie, to znaczy, że są twardzi i mocni. To znaczy, że mają pewien zestaw cech, których pilnują i bronią na zabój. A ktoś by powiedział, że nie są elastyczni, że mają ściśnięty umysł. A mają być? Innego. Nie wiem. A dlaczego? Nie wiem. Elastyczność to jest przyjmowanie cudzych przekonań, poglądów, wartości, w ogóle zapominając o swoich. Każdy z nas ma pewną hierarchię. Jeżeli masz w głowie hierarchię pod tytułem ksiądz, religia, dobrobyt, bezpieczeństwo, to jeżeli spotkasz się z rajskim ptakiem, dla którego wolność, eksperymentowanie i kreatywność jest najważniejszą rzeczą, to natychmiast mamy konflikt. Ja, wiesz, pracuję w takiej działce, gdzie próbuję ludziom tłumaczyć, co jest po jednej stronie, co jest po drugiej stronie. W jaki sposób jedni ludzie przeżywają świat, w jaki sposób inni przeżywają świat. I ludzie zawsze robią najlepsze, co mogą. Dla siebie oczywiście. I stąd się rodzi ten potworny kłopot później przy stole świątecznym, gdzie musimy akceptować inne wartości, inne przekonania. I to, co chcą na przykład rodzice, co chce rodzina. A tam na pewno jest głęboko schowane pragnienie dobra dla córki. Żeby ona żyła tak jak my przez tyle lat, bo myśmy to sprawdzili i ona ma zrobić dokładnie tak samo, pracować w kolejnictwie. Ale ona tak nie może zrobić. A ona tak nie może zrobić i bez przerwy czuje się zniewolona i skutkuje to później terapią, wściekłością, złością, rozżaleniem, zwykłym żalem, zamiast zrozumieć, co na przykład twoja mama myśli na temat tego, że o siódmej musi być msza za ojca. Co myśli, nie wiem, ktoś tam jeszcze, że uważa, że to jest niezbędne i koniec, kropka. Dlaczego mamy jeść kiełbasę w czasie świąt? Dlaczego mamy jeść tak strasznie dużo? Dlaczego ma ten stół się uginać tak, że nawet nie możemy tego wepchnąć w siebie? To wszystko jest tak zwana tradycja, żebyśmy byli bezpieczni, żeby było wreszcie, nie powinienem używać słowa żarcie, ale czasami mi to słowo przychodzi do głowy. Żyliśmy przez setki lat w biedzie, przyznasz to. I jedyna szansa, żeby naprawdę najeść się do syta, to było właśnie z okazji świąt. Tak, ale to była jedyna okazja. Praktycznie tak, tych okazji było dwie, trzy, a teraz mamy na co dzień pod dostatkiem żywności, obojętne czy mieszkasz w Siemiatyczach, czy mieszkasz w Warszawie, nie umieramy z głodu. I w związku z czym mamy takie olbrzymie zderzenie w tej chwili takiej tradycji i tego, co się wokół nas w tej chwili dzieje. Też nie wiem, czy w kierunku jedzenia ma pójść to nasze rozważanie na temat świąt. Myślę, że sprawa... Raczej chodzi mi o więzy międzyludzkie, no bo skoro, no właśnie. No bo skoro mamy to pytanie takie, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt, no to co się tak bardzo zmieniło w tej sytuacji, że my możemy nie być gotowi albo być gotowi? Zmieniło się piekielnie dużo. Zmieniło się tak strasznie dużo, że w ogóle nie dostrzegamy, w jak nowym świecie zupełnie istniejemy. To, co w tej chwili próbujemy zobaczyć poprzez pryzmat religii, jest myśleniem sprzed bardzo wielu lat, który się nazywa tradycja. I ja się zastanawiam, w którym kierunku te nasze świętowania rozmaitych rytuałów będą teraz się przeistaczały. Czy będziemy mieli... będą święta, czy wolne dni? Nie. Ja nie mówię o wolnych dniach. Ja mówię o świętowaniu. Aha, ja mówię o świętach. Rozumiem. Czy w dalszym ciągu będziemy przestrzegali tej olbrzymiej ilości jedzenia? Czy w dalszym ciągu wódka musi być na naszym stole? Czy w dalszym ciągu musimy siedzieć i trzymać te nasze olbrzymie brzuchy na naszych kolanach? Czy zaczynamy ewoluować? Kiedy patrzę na ilość spacerujących ludzi w święta, kiedy patrzę na to, jak się ludzie ubierają, jak się do siebie zwracają, to myślę sobie, że coś się musiało zmienić. Coś, co pozwala ludziom zrobić wysiłek, żeby być szczęśliwym. Coś, co pozwala ludziom ubrać się ładniej niż na co dzień, zwracać się do siebie delikatniej, siedzieć przy stole, nie opierając się łokciami. Coś szlachetnego jest w tych świętach coraz bardziej. No, być może, a z drugiej strony jest tak, że jak się zbliżają święta, to niektórzy mówią, ach, jestem tak zmęczony, że najlepsze to, co mogę zrobić dla swojej rodziny, to czmychnąć i uciekają gdzieś tam do ciepłych krajów, traktując świąteczny czas jako przerwę, jako dni wolne, kiedy mogą chwilę odsapnąć, żeby wrócić do pracy i mieć tę parę na kolejne miesiące. Więc dlatego to zapytałam święta, czy te wolne dni, bo to wszystko idzie, nasi rodzice bardzo chcą, żeby było tak jak kiedyś, żeby te rytuały, żeby te dania, żeby to wszystko istniało taki w sposób, bo to im rzeczywiście gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i pewną taką... Tak jak było zawsze przy stole. Przetrwanie, prawda? Wiesz, mówisz o tych... A młodzi niekoniecznie tak chcą. Czasem nawet nie mogą tak spędzać tego czasu. Mówisz o tych dniach wolnych. Wiesz, jak pamiętasz, ja latam na paralotni i wtedy, kiedy można, to ja zawsze uciekam gdzieś tam do Bassano, gdzieś do Włoch, tam gdzie w ciepłych górach lata się przyjemniej. No. I w ogóle możliwe to jest, wiesz. Ale wcale to nie znaczy, że ta tradycja czy te święta znikają. Ja pamiętam, jak myśmy zrobili koszyczek z jajeczkami, z szynką i cała gromada nas, lataczy, poszliśmy w Borso del Grappa do kościoła i ksiądz do nas wyszedł, a my mówimy w naszym niewprawnym języku włoskim akwasanta, akwasanta i podtykamy mu ten koszyczek ze święconką. On patrzył na nas jak na idiotów, bo mówi, po co mi przynieśliście? Ja mam przecież co jeść. On w ogóle nie rozumiał, na czym polega nasza tradycja, nasz rytuał i o co chodzi. Więc tylko ci mówię, że nawet kiedy wyjeżdżamy na te dni wolne, to ciągle mamy we krwi konieczność, radość, bycie jednak w tych świętach według pewnych naszych sposobów świętowania. Czasami być może nawet gdzieś tam w odległych miejscach ludzie są blisko ze sobą, bo właśnie czują się super bezpiecznie, są we własnym gronie. Jeśli to jest cała młoda rodzina jeszcze z dziećmi, to w ogóle fantastycznie. I to już nie chodzi o to, żeby siedzieć przy tym stole, ale żeby ta więź była. Czyli ja jestem... że myślimy o świętach, że jesteśmy razem wspólnie, no a na następne święta może pojedziemy, odwiedzimy rodziców. Bo to nie jest, jak ludziom się jest ciężko przystosować do tego, że powiedzmy no 10 lat czy 8 lat wnuki przyjeżdżały, a teraz wnuki chcą jechać do drugiej babci. A ta nie daje zgody. Jak to ich nie będzie? No tak, to przecież jest tu rodzina i tam rodzina. No szczęśliwi bądźmy, że tyle lat u nas byli, ale teraz jeszcze chcą odwiedzić tamtą rodzinę. Także, ponieważ są tak różne pokolenia, znaczy jesteśmy w tych różnych pokoleniach, z różnymi oczekiwaniami, no i z tego mogą wyjść różne kalambury, nie tylko słowne. Pan Wiesław pisze, ja swoje święta spędzam w domu. Sam, czyszcząc kuchnię na uspokojenie nerwów, z kuflem piwa własnej roboty w ręku. Jestem z Pomorza. No, moja najbliższa rodzina z Gliwic. W tym roku nie miałem możliwości, by do nich pojechać. Niestety. Tym bardziej, że o wiele, że wolę atmosferę Wielkanocy bardziej niż Bożego Narodzenia. Ostatnia Wielkanoc, jaką z nimi spędziłem, była cudowna. Czemu? Po prostu ciepła atmosfera, wesoło było. Naładowałem wtedy akumulatory, że hej. Dziś z kolei byłem u rodziny mojej partnerki. Ona siedzi tam od piątku. Ja pojechałem właśnie na tę niedzielę. Z jej rodzicami, za którymi na co dzień nie za bardzo przepadam, dziś układało się dobrze, sympatycznie. Z kolei ona dostała ataku histerii. Jak praktycznie co weekend, od kiedy zmieniłem pracę ze zmianowej na normalną, z wolnym w weekendy i święta. Do tego nawet jej matka stwierdziła, że strach się przy niej odezwać, bo na każdy drobiazg agresywnie reaguje. Cóż, witam w moim świecie, pisze pan Wiesław. No, to są takie, ale to jest pojedyncza rzecz. Może tak nie będzie, panie Wiesławie, w przyszłym roku. Proszę się tak nie denerwować. Będzie, będzie. Będzie identycznie. Nie będzie. Dlaczego miałoby być identycznie? Dlatego, że ludzie się tak szybko nie zmieniają, jeżeli my się nie będziemy zmieniali. Ciągle oczekujemy, że oni będą się zachowywali inaczej. A przecież sprawa jest w nas. Jeżeli te święta, czy przyszłe święta mają być szczęśliwe, to musimy zadbać o kilka podstawowych rzeczy. O co? O odwagę. O odwagę decydowania, że będę szczęśliwy. Wiesz, wiesz, jak ciężko wydać sobie decyzję, będę szczęśliwy przez najbliższe 5 minut? A to jest zupełnie możliwe. Umiesz sobie zrobić takie wspomnienie szczęścia? Oczywiście. No każdy z nas to potrafi zrobić, tylko że my ciągle myślimy, że powinniśmy być autentyczni. Czyli co nam przychodzi z naszego ciała i z naszych emocji ma być przez nas akceptowane, bo to jest prawda. A ja nie bardzo chcę tej prawdy. Ja wolę wydać decyzję, że teraz będę szczęśliwy. Oj, ale... Druga odwaga, moja droga, polega na tym, że można wydać decyzję o bliskości. Odwaga bliskości jest wbrew pozorom znacznie trudniejsza niż odwaga bycia szczęśliwym. Bo szczęście sobie sama może zrobić tam w jakiś sposób w sobie sama. Ale żeby podejść do tej osoby, z którą zwykle jesteśmy na 2 metry, na 3 metry i podejść na 20 centymetrów, to już wymaga odwagi. A to i jeszcze pocałować. Choćby w policzek. Okej, okay, niech tak będzie. Zwykle ściskamy sobie ręce, tam kiwamy głowami i tak dalej, ale decyzja o skróceniu dystansu jest znowuż odważną decyzją. A trzecia odwaga, o której ja myślę, to jest odwaga nowości. Odwaga, żeby zrobić to wreszcie inaczej. Czyli nie siadamy tak jak zwykle, tylko siadamy inaczej. Ja siądę koło kuzynki, a ty siądziesz blisko mnie. Taka odwaga, żeby... Wiesz, wspomniałem ci o tej kaczce. To była moja odwaga, bo ja wpadłem na pomysł, bo wpadł mi w ręce jakiś tam przepis. Mhm. Kupię kaczkę i zrobię. Ja mam dwie lewe ręce w kuchni, ale to była taka odwaga próbowania. I wiesz, jak będę wspominał te święta, to będę myślał przede wszystkim o ludziach, którzy mnie w tej chwili słuchają, ale też będę myślał o kaczce, na którą się odważyłem. I to jest ta nowość, która z tych świąt robi wyjątkową rzecz. Ja chyba nie lubię, żeby było ciągle tak samo. Ja muszę mieć jakąś nowość, chociażby drobiażdżek. Mhm. I z perspektywy tego drobiażdżku będę zupełnie inaczej na te święta patrzył. Do tej odwagi ja ciągle ludzi zachęcam. Ale to jest fajne, żeby spojrzeć na całe święta przez pryzmat czegoś, co się fantastycznego tam wydarzyło, prawda? Albo co sami zrobiliśmy. W ogóle ty mówisz o odwadze, a... dużej odwadze. O dużej odwadze. A ta odwaga nazywa się tak... w psychologii, sprężystością emocjonalną. O Jezu, jaka ładna nazwa. Zagrajmy trochę. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem na sturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. Pa-na-nu-dum, pa-na-nu-dum, pa-na-nu-dum. Dzień końca świata, kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą. Błyskawicy gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i anielskich trąb, nie wierzą, że staje się już, dopóki słońce i tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Czy dzisiejsza rodzina jest gotowa do świętowania i do jakiego świętowania? Zwłaszcza, że często przy stole zasiadają całkiem obce sobie osoby. O tym rozmawiamy dzisiaj z Markiem Rożalskim. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. Jak u pani święta? Jak ten pierwszy dzień? No ja samotnie świętuję, bo sama jego rodzina nie ma miejsca dla mnie. Ale samotnie to znaczy solo, czy jeszcze jakoś inaczej? Proszę. Bo powiedziała pani, że samotnie pani spędza święta. Tak. Nikt do pani nie zastukał, żaden sąsiad? Nie. Ale z własnego wyboru, czy tak się ułożyło? No ja nie wiem, okazają ludzkie różne, ale też wyjście się z kim, co współpracuje. Chałupę mnie wszystko czeski dziad z incydą. No, nawet nauczyciele mieszkają, nie reagują, przekowiedzą, nie wiedzą. Aż na dawno całe Polskie, że ja porobić przyjedzie. Pani Ewo... Woda zamarza zimą. To jest hołbla, województwo siedleckie. Pani Ewo, oj, w nastroju pani dzisiaj jest, no nie wiem, prawie takim atakującym. A toż to święta. Na pewno jest źle, że pani spędza je sama. Nie zawsze to od nas też zależy, czy spędzamy je solo, a czy po prostu z kimś, ale jak ja mówię, póki człowiek, póty zmiana jest możliwa i wówczas jak samemu się zmieniamy, to jest możliwość też taka, że ktoś się do nas dołączy. I tego pani z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego, pani Ewo. 22,7 trójek nasz telefon dla państwa. Albo można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Pan Dawid pisze, w naszej naturze leży tendencja do narzekania. Mamy mocne postanowienia poprawy wielu spraw, dalekosiężne plany, pomysły, a przy tym lubimy się poddawać już po pierwszym napotkanym problemie. A sens jest prosty. To zwykła, szczera miłość względem bliźniego. Kierując się nią w życiu, cała reszta sama odpowiednio się ułoży. Ale żeby do tego dojść, musimy odrzucić te wszystkie sztuczne udogodnienia życia, które w efekcie nie pomagają, a jedynie przeszkadzają w osiągnięciu prawdziwego szczęścia. Szczęście jest proste, życie jest proste. Upraszczajmy zatem. Co można uprościć, gdyby się tak zastanowić? Co można uprościć? Tak. Tak się zastanawiam. Ja myślę, że upraszczanie to jest to, o czym mówiłem chwilkę temu. To jest odwaga zmiany. Mhm. Odwaga zmiany, wiesz... W świętowaniu jest kilka niezwykle ważnych rzeczy. Świętowanie wymaga obecności innych osób. Pani, która dzwoniła do nas, ja tak sądzę, że ona ma swojego przyjaciela i tym przyjacielem jest ona sama. Ona bardzo często prawdopodobnie rozmawia sama z sobą i to jest bycie razem i to jest świętowanie razem z sobą. Ale większość przypadków świętowania wymaga ludzi. Wymaga tłumu czasami. Albo wymaga rodziny i to w dosyć dużym wydaniu. Oprawy, dlatego że to jest wyjątkowe. Wyjątkowy czas. Tak, wyjątkowy czas i kiedy jesteśmy razem, dzieje się coś między nami zupełnie tajemniczego. Ja chcę to coś tajemniczego nazwać polem. To jest taka przedziwna nasza właściwość, nas ludzi. Wiesz, że ktoś na ciebie patrzy, mimo że nie patrzysz do tyłu. Zdajesz sobie sprawę z czyjejś obecności, mimo że ten ktoś nie wydał żadnego odgłosu i po prostu tylko jest. Coś się dzieje między ludźmi, kiedy jesteśmy wszyscy razem i to blisko siebie. Kiedy jesteśmy blisko, rodzi się coś, co sam nie wiem, jak to nazwać. No mamy też wspólne pole energetyczne. No właśnie, być może... Wspólne pole myślowe. Być może to jest właśnie pole, które umożliwia bycie razem. I jakiś wspólny odbiór. Teraz były takie badania robione. Chodziło o ludzi, odbiór filmów. w kinach, że inaczej odbiera się będąc w kinie, bo tworzy się to wspólne pole dużej ilości ludzi. Dużej ilości ludzi i właśnie reagują w bardzo podobny sposób, a inaczej, kiedy samodzielnie otwieramy sobie, powiedzmy, laptop i włączamy jakiś film. Wiesz, kiedy siedzi się przy stole w dużych odległościach od siebie, prawdopodobnie to świętowanie jest żadne. Ale kiedy jesteśmy stłuczeni, dotykamy się, noga w nogę, łokieć w łokieć, coś się dzieje tajemniczego, że buzie się nam zaczynają uśmiechać, a jeżeli jest jeszcze ten nastrój święta, kiedy akceptujemy innych ludzi, rodzi się coś wyjątkowego, co wspominamy później przez cały rok, że siedzieliśmy razem i było coś tajemniczego, niezwykłego, wspaniałego. Wiesz, używa się słowa wiara, nadzieja i miłość. O tej miłości Pan wspomniał w tym mailu. Wiara, że będzie lepiej. Poprzedni słuchacz. Mhm. Nadzieja, że znowuż będzie obrót, znowuż przyjdzie wiosna, znowuż przyjdzie lato, znowuż przyjdzie szczęście. I ta miłość... Zmiana, nowe życie, jajko do życia. Mhm. Czy miłość musimy dostać z zewnątrz, czy miłość musimy wygenerować z naszego serca, w ogóle nie zastanawiając się, czy dostaniemy zwrot, czy nie. Jeżeli zadbamy przy tym stole, bo to ciągle musi być stół jeszcze, jeżeli zadbamy o te trzy główne rzeczy, kto wie, czy nie będzie nam łatwiej, czy nie będzie innym łatwiej, jeżeli tylko zrobimy taki odważny wysiłek. No każdy warto, żeby zrobił taki wysiłek, bo to jest, wiesz, czasami jest tak, że gromada ludzi, no część stara się, a inna część właśnie kontroluje, patrzy z tyłu, tam słowo powie, zaczynają się jakieś dziwne rozmowy, no tak to jest, jak patrzysz wstecz, ile razy tak się zdarzało? No każdemu się zdarzyło, w każdej rodzinie są takie sytuacje. Zdarza się to przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w tej chwili zagonieni zupełnie nowym stylem pracy. Chodzimy do roboty, która wymaga od nas 10, czasami nawet 15 godzin i zaczął się zupełnie inny etos pracy, w którym samotniejemy. Samotniejemy, gdzie znikają te więzy, obojętnie co byśmy nie mówili o PRL-u, to jednak byliśmy wszyscy razem i zwracaliśmy się do siebie w jakiś specyficzny sposób. To, co się dzieje teraz, jest zupełnie nowym sposobem przeżywania rzeczywistości. No tam byliśmy razem w biedzie, tu jesteśmy... Prawda? Ale tutaj żyjemy, kiedy razem, musimy pracować 10 tak, razy dobrobycie. Bardziej i więcej niż to było kiedyś, a to wymaga skupienia. Tak. I w związku z tym przestajemy się znać Patrzmy pod firmie, własnym kątem bardziej. W biurze przestajemy się znać w budynku mieszkalnym, przestajemy się znać mijając sąsiada. I być może odwaga przeżywania świąt jest taką okazją, żeby wrócić co do PRL-u i do tego starego sposobu myślenia? Nigdy. Ani do starego sposobu myślenia, ani do tamtych lat. Natomiast rzeczywiście ludzie muszą dbać o siebie, bo po tych kilku dniach, nawet świątecznych, muszą wrócić i rozpocząć, i machina dalej się potoczy. I muszą mieć formę. Muszą być dobrze przygotowani, więc zrobią wszystko, żeby w trakcie świąt wypocząć. Tak, tylko w większości przypadków dzieje się to za pomocą narkotyku, jakim jest zawsze alkohol, za pomocą jedzenia i to w dużych ilościach. A ja ciągle uczę na moich szkoleniach decyzji, będę szczęśliwy. Decyzji, w nowym stanie wejdę w warunki do swojej pracy. W nowym stanie wsiądę do samochodu i przestanę się tak wściekać, że mi zajeżdżają drogę. Wymaga to decyzji oraz sprawności myślenia, że oczekuję dobra, a nie świadomości, że mogą znowuż mnie bardzo brzydko zaskoczyć. No, ale dochodzenie do świadomości to droga czarno-biała, a nie tylko od razu z czarnego na biały przeskakujemy. To jest proces. Tu właśnie pani Ola, której mail odczytałam, ona pisała, że nie lubiła tych świąt i ma 20 lat i już jest po terapii i tak dalej. I pisze tak, no jednak poruszyła ją ta twoja odpowiedź, bo pisze, że nie zgadza się z tym, co powiedziałeś, bo... Że rodzice mają dobre intencje. Tak, a ona używa słowa toksycznie i pisze tak, wieloletnia przemoc emocjonalna, czasem i fizyczna, wyzwanie od wariatów zniszczyły moje poczucie wartości, które teraz odbudowuję. Wątpię, żebym wymyśliła sobie toksyczność moją. moich rodziców. Wątpię też, że wymyśliłam sobie wszystkie przekleństwa, kłótnie i pretensje, które matka zaprezentowała dziś przy stole. Proszę panią, tak. Chcę pani uzmysłowić pewną bardzo ważną dla pani rzecz. Jeżeli pani będzie szukała... Tak od serca, Marek. Tak, od serca. Jeżeli pani będzie szukała od serca pozytywnej intencji, nawet w tych wszystkich wyzwiskach, przecież im o coś ważnego chodziło. Jeżeli pani znajdzie chociaż malusieńką rzecz, będzie pani łatwiej żyć, a wcale pani nie zachęcam do tego, żeby mieszkać z nimi, żeby bywać na rozmaitych uroczystościach. Niech pani zacznie o nich myśleć odrobinkę cieplej i troszeczkę się od nich oddali, będzie łatwiej. Kiedy człowiek żyje w nienawiści, którą, jak tutaj słyszę, pani prezentuje, ta nienawiść będzie bardzo zła dla pani. To znaczy, ja myślę o pani, a nie o pani rodzicach w tej chwili. Jeżeli pani nawet na siłę zrobi sobie inny sposób myślenia, będzie łatwiej. Pani Olu, przytulam panią naprawdę z serca. Tu pan Wojtek pisze... Mam bardzo podobną sytuację co pani Ola i doskonale ją rozumiem. Apodyktyczna i toksyczna to określenia, które pojawiły się często na moich terapiach. Rodzina. Teraz słucham Dobrynocki i pracuję zamiast spędzać święta w domu rodzinnym. I bardzo się z tego cieszę. To mój świadomy i przemyślany wybór. Polskie święta kojarzą mi się źle, nie tylko z powodów rodzinnych. Konsumpcja i bierny wypoczynek wypiera aspekt religijny. Kolejny długi weekend, pretekst do obżarstwa i pijaństwa. Tak komentuje pan Wojtek. I tak opisuje też swoją sytuację. Ale on się odważył zrobić ten krok. Ma tak, odwagę, tak. O którą... I za to szapoba, tak. Oczywiście, że tak. I pana Wojtka też przytulam. A teraz pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co u pani świątecznie, pani Danuto? Ja jestem właśnie w pracy. To tak jak my. Tak. I słucham wam właśnie, co mówił pan Wojtek i w dużej mieście... Nie było pana Wojtka, ale jest pan Marek. Przepraszam bardzo, bo słucham od połowy audycji i tak, bo właśnie weszłam do pokoju tutaj lekarskiego i słucham od połowy audycji. Tak. Ale zgadza się, że pan Wojtek odebrał słuchawkę najpierw. No tak, to prawda. To przepraszam bardzo. W każdym razie zgadzam się z tym, co było powiedziane, że trzeba szukać dobrego. Nawet jeżeli w tym wszystkim dookoła nas jest dużo zła, to znalezienie odrobiny dobrego, to już nie chodzi o innych ludzi. Mnie poprawia samopoczucie. Tak jest i do tego namawiam. Mnie tego nauczyła na ciężka choroba, bo jestem po chorobie nowotworowej. Mam nadzieję, że to już. I to bardzo zmieniło mój stosunek do świata właśnie. Ja mam już lat, że tak powiem, sporo, bo 58 prawie. Dorosłe dzieci, które mają swoje domy i to są drugie święta, które nie odbywają się u mnie w domu. Bo jak dotąd to zawsze było tak, że na Wigilię, na wszystko pani Danuta robiła, tak? Wszystko tak. Pani szykowała, tak, tak. I ja to szykowałam i to nie to, że z przymusu, bo mnie było fajnie, że dzieci przychodzą. Tak. Bo i wnuki mam i no, mąż nie żyje, niestety jestem wdową. Także dzieci przychodziły. A teraz w ostatnią Wigilię też pracowałam i też tych świąt nie było u mnie w domu robionych. I obecnej Wielkanocy też nie ma u mnie w domu robionych. I z jednej strony miałam takie poczucie, że no czegoś mi brak. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że Boże mój, przecież na tych moich dzieci wizyta u babci nie może być karą za grzechy, że o Jezu, znowu musimy iść na święta do babci, nie? Że jeżeli oni mają inne plany, bo syn z synową i wnukami pojechali tam do rodziny synowej, a córka jest w innym mieście w ogóle i ponieważ no, ja mam dzisiaj dyżur, no to na jeden dzień nie przyjedzie, no bo we wtorek musi być w pracy, bo też no, nie będą się tłukli taki kawał. I sama w sobie znalazłam to, że ja nie mam do nich o to żalu, bo odpuściła w pierwszym momencie taki miałam trochę, no tak mi trochę było żal, że tych świąt u mnie nie ma. Ma pani przemiły, ciepły głos. No właśnie. I to jak słucha się pani, to jakoś myślę, że ta choroba przeszła. Choroba nowotworowa jest robiona sama. Sami sobie robimy chorobę nowotworową, o czym pani dokładnie wie, bo to nie jest zaraźliwe. Robimy to za pomocą pewnego sposobu myślenia. Jeżeli pani w tej chwili mówi szczęśliwym głosem, to jakoś jestem absolutnie pewien, że ta choroba już sobie poszła. No ja też mam taką nadzieję. No nie powiem, żeby to było łatwe przeżycie, bo no nigdy nie jest ciężko łatwe. Jest to, że tak powiem, No, o tym się nie warto rozwodzić. Było, minęło i nie ma co do tego wracać. Tak, jeżeli pani potrafi utrzymać ten ciepły głos i to rozumienie innych ludzi, to to jest najlepsze lekarstwo, o jakim można tylko i też swoją postawę, taką, jaką pani teraz prezentuje. Czyli nie muszę być dla każdego każdej porze i rok w rok, że inni też mogą coś zorganizować i mnie zaprosić, albo rozumie pani, że to jest w porządku, że dzieci jadą gdzieś tam. No, troszkę pani odpuściła i to o to chodzi w gruncie rzeczy. No, z jednej strony tak mi trochę głupio, że tych świąt nie ma u mnie. Ale pani Danuto, ale moja mama to samo miała. No, dlaczego nie ma naszego siostrzeńca? No, dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma jej wnuczka? No, bo pojechał do innej rodziny. Ale to ja sama sobie wytłumaczyłam, że przecież te dzieci są dorosłe. Przecież one nie są uwiązane na smyczy do mnie i one muszą mieć własne życie. Ja nie mogę iść żyć ich życiem i im się wtrącać we wszystko, że mają do mnie przyjść i cześć, bo cię babcia obrazi, bo to już byłby szczyt głupoty, bo w sumie sobie zaszkodzę. Bo czasem sobie myślę, że to jest troszkę może i egoistyczna postawa z mojej strony. Bo ja i niech będzie jak najdłużej egoistyczna, wspaniała, ciepła postawa dla siebie. Życzę pani dużo zdrowia. Dać sobie trochę radości i w tej radości być. Wszystkiego dobrego, pani Danuto. Dziękuję bardzo i też tego ostatniego dnia świąt też bardzo, bardzo wesołego i życzliwego, życzliwych ludzi i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. A teraz Moniczka pisze, od 20 lat chciałam, by święta w mojej rodzinie były ciepłe, spokojne, w atmosferze miłości, szacunku do siebie, ale za każdym razem pierwszy dzień świąt kończył się płaczem do poduszki i postanowieniem, że następne święta to mnie tu nie będzie. I tak 20 lat. 8 lat temu zdecydowałam się, że nie będę uczestniczyła w zjazdach rodzinnych, jeśli już, to przyjazd na święta w grudniu, ale bez większego zaangażowania, tworzenia atmosfery rodzinnej. Czy pomogło? Pomogło mi zrozumieć, że chciałam ulepić babkę, gdzie mąka była złej jakości, przy czym traciłam dużo energii, zdrowia. Ale wiem też, że spędzanie świąt samotnie nie jest dobre. Na wiele zaproszeń od moich znajomych rezygnuję, bo zazdroszczę im, że w ten czas świąteczny mają też siebie dla siebie, że wspólnie w spokoju zasiądą do stołu, gdzie ja tego nie miałam, a zawsze chciałam to mieć. No i tak kończy Monika. Pani Moniko. Może być sama i samotna, albo sama i niesamotna. Pani Moniko, pani facet już się narodził. Niedługo pewnie się spotkacie. I niedługo będziecie tworzyli rodzinę, która będzie tworzyła święta według pani marzeń. I do pani ciepłego domu będą ciągnęli wszyscy, którzy będą się chcieli najeść tego ciepła, o którym pani mówi, które pani zna i o którym pani wie, jak je spowodować. Ludzie się uczą. Pani zobaczyła kilka sposobów spędzania świąt i wiem, że pani święta będą na pewno wymarzone dla wszystkich innych. I tego pani życzę z całego serca. I co, tym obrazem karmić się? No oczywiście, wymyślać, ale już pani wie, jak pani nie chce. I nikt pani nie będzie zmuszał do tego, żeby przeżywać święta w niemiły sposób. Pani wie, jak te święta powinny wyglądać. Ale co, do tego czasu trzeba troszkę odcierpieć, poczekać, aż się zgłosi facet, żeby ją wyjął z tej całej rodziny i żeby się ożenił z nią i żeby mieli dzieci i żeby mieli wspaniałe święta. Ale jeszcze są wcześniejsze sytuacje i możliwości, żeby pojechała gdzieś w świat, skoro ma te zaproszenia, a nie chce się ruszyć. Niedługo ją facet zabierze. No to niech tak będzie, pani Moniko. Facety są od tego, żeby uszczęśliwiać kobiety. Och. Napisane jest nic ważnego, nikt się nie podpisał, ale zobaczymy. Też siedzę w pracy. Na wszelki wypadek zostanę w niej jeszcze jutro. Na wszelki wypadek, czyli ucieczka. Tak wybrałam, bo tak mi wygodniej. Byłoby mi trudno spędzać święta z matką, z którą nieustannie się kłócimy i ja nigdy nie wiem, w jakim ona będzie nastroju, czy ze sobą rozmawiamy, czy nie. Jest mi wygodniej przynajmniej robić coś pożytecznego w tym czasie. Siedzę w pracy, przesłałam zgłoszenie na konferencję naukową. Tylko jedno mnie martwi. Gdy wychodziłam z domu do pracy, matki nie było w domu. Nie wiem, gdzie poszła tak rano i czy wróciła. Ale jednocześnie nie mogłam się zdobyć na to, żeby próbować w ciągu dnia do niej dodzwonić się i sprawdzić, czy coś złego się nie stało. Nie będę narzekać na matkę. Raczej smutne jest dla mnie to, że prawdopodobnie we mnie jest coś patologicznego, skoro tak spędzam święta. Obwinianie to nasza specjalność. Proszę panią, po co pani to robi? Naprawdę to robi tak olbrzymie, wspaniałe rzeczy w pani sercu. Przecież obwinianie służy do tego, żeby pani było gorzej. A przecież pani tutaj nie ma żadnej winy. Ale nie jest też tak prosto. Jeżeli jest jakaś rzeczywiście patologia w domu, to jak od tego się od razu... Właśnie odsunąć. Usłyszeliśmy, wyprowadzić tak, się. Tak, zmianą myślenia, to nie jest proste. Wyjechać na dwa dni, zająć się pracą. Oczywiście, że są trudne sytuacje, tylko że ja jestem ciągle rzecznikiem tego, żeby na siłę nie trzymać się razem, skoro to rani obydwie strony.